بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب الإجابة أي ساعة هي في يوم الجمعة باب د په بیان د دې کې چې د جمعې پرز باندې د قبلېدو هغه وخت کم دی چې په هغې کې دعا قبلېږي او رد کېږي نه. مخکې ذکر شول چې په دې ساعت الاجابه کې د اهل علمو څخه د پاسه څلویښت اقوال دي. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې مفصل ذکر کړي او دائم ذکر کړي چې په دې کې د اهل علمو د صحابه او د تابعین او د غین رستو دا اختلاف هم دی چې آیا دا ساعت باقی ده که پورته شوه، یعنی اوس هم د جمعې په ورځ کې دا ساعت الاجابه شته که نه، دا حکم ختم شوه. نو ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ دی یو قوم د اهل علم نه ذکر کړي چې دا حکم ابتدا کې او اوس ساعت الاجابه نشته، خو دا قول مردود نه، په دې باندې څه دلیل نشته. د قاضی عیاض صاحب نه ذکر کړي چې قاضی عیاض وای که چرته د دې سلفو د قول مقصد او مطلب دای چې د دې علم امت له وو، خو بیا دغه علم د امت نه پورته شو، نو دا قول بیا احتمال لري چې صحیح دی، او کنا د دې قول مطلب دی چې ساعت الاجابه په جمعه کې و، خو دا بس الله پورته کوس په کې ساعت الاجابه نشته، نو دا قول بیا مردود دی، مزيف دی، بلا دلیل دی. دویم اختلاف په دې کې دا دی چې دا ساعت الاجابه په هر جمعه کې د کنه کال کې یو جمعه وي. نو د کابل اخبار قول مخکې ذکر شو چې ابو هریره رضی الله عنه ویلی وو چې دا په کال کې یو جمعه وي، خو ابو هریره رضی الله عنه دا قول بیا رد کړ چې نه، دا په هر جمعه باندې کال کې یو جمعه نه ده. په دې کې بیا د اهل علم اختلاف د چې هر جمعه کې وي، خدا کم وخت دی، نو په تعین د دې وخت کې سده پاسه سلویخ اقوال دي. بعضی ذکر کړي چې د طلوع الفجر نه راواخلي تر طلوع الشمس پورې، بعضی وایي د مازیګر نه راواخلي تر ماښامه پورې، بعضی ذکر کړي چې دا اول ساعت ده بعد طلوع الشمس، بعضی وی عند طلوع الشمس، بعضی د زوال وقت ذکر کړي. یو قول پکې دا دی چې من الزوال الى خروج الامام، د زوال نه راواخلي تر دې چې امام روزي په منبر باندې خطبې د پاره کینی، بعضی وی د زوال نه تر غروب الشمس پورې، بعضی وی عند خروج الامام الى الخطبه، بعضی وی ما بین خروج الامام الى ان تنقضي الصلاه، د امام دراوتون راواخلي تر دې چې د جمعې مزو شي، بعضی وی د اذان نه تر مس ختمېدو پورې. دارنګ نور مختلف اقوال دي، خو په دې ټولو کې مشهور او راجح قول دا قول د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د چې مخکې ذکر شو چې دا د مازیګر نه پس وخت دی. مازیګر نه پس وخت چې ماخام لکم قریب وي، د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه قول په مخکې حدیث کې ذکر شو چې هي آخر ساعة من يوم الجمعة. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ د امام احمد قول ذکر کړ چې اکثر الاحاديث على ذلك. ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ وی انه اثبت شيء في هذا الباب، په دې باب کې ثابت خبر داد کم چې د عبد الله ابن سلام رضی الله عنه قول دی. په دې کې اهل علم اختلاف کړي چې آیا دا وقد په دې کې تغییر او تبدیل راځي په تغییر د جمعو سره، مثلا یو جمعه کې دا یو وقت دی، په بل جمعه کې بیا بل وقت دی. نو دغه اختلاف هم د اهل علم په مابین کې شته، خو قول راجح دا دی کوم چې مخکې باب کې ذکر شو تاسو واورېدو. باب الإجابة أي ساعة هي في الجمعة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو يعني ابن الحارث أن الجلاح مولى عبد العزيز حدثه أن أبا سلمة يعني ابن عبد الرحمن حدثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الجمعة 12 يريد ساعة رزد جمعي دولس دا. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسر دا ساعت دا لفظ ندى ذكر کرده. نراوي دا دي دا وضاحت دا پار ذكر کرده چه 12 دا دولس ونا مراد سدي دولس ساعت دا دولس گنتي دا. دا دينا مراد ساعات نجومية دي دا معاصر او موجوده چې کوم ګنټي دي دغه ته مراد نه دي. دا دولس طبقې د دولس حصے دا لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا، نشته یو بنده مسلمان چې سوال کوي د الله رب العالمین نه د څه شي، الا اتاه الله عز وجل مگر الله رب العالمین دغه شی ورکي. فلتمسوها اخر ساعه بعد العصر، نو اولټوي تاسو دا ساعت او دا حصہ بعد العصر پس نمازیګر د جمعې نه. نو دې روایت کې امدادي چې دغه ساعت الاجابه دا ساعت بعد العصر دی. اسناد د دې حدیث دا حسن د جلاح مولا عبد العزيز د وجنا چې دې پکې صدوق راغله لا بأس به، باقی رجال ثقات دي. امام نسائی رحمت اللہ علیہ دا حدیث په سنن کبرا کې ذکر کړي. په دې باب کې د عبدالله ابن سلام رضی اللہ عنہ حدیث هم دی چې هغه په سنن د ابن ماجه کې راغلی، دارنګ مسند احمد کې په اسناد حسن سره، چې دا ساعت الاجابه د مازیګر نه پس وقت دی او د دین مراد د جمعې اخیرنی ساعت دی. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة يعني ابن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بردا چې دا د ابو موسی اشعری رضی الله عنه زوی او دی، وی مال عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ما ویلی چې آیا تا د خپل پلار ابو موسی اشعری نه اوریدلی چې حدیث بیانول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فی شأن الجمعه، فغهال د جمعې کې یعنی الساعه چې په دې کې کم د قبلې دو هغه وخت نه. قال قلت نعم. ابو بردا وی ما ورلوی چې او ما اوریدلی، سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، داد قبل دو وقت أغده چه إمام پا منبر باني كيني ده خطبة ده پار ترده چه داموز ختم گرشي ده مزد ختم دو پوري دا وقت ده. قال أبو داود يعني على المنبر. إمام أبو داود رحمة الله عليه وي چه ده لفظ معنى داد أن يجلس الإمام چه إمام كيني په منبر باندې د خطبه د پاره. رجال د دې اسناد ثقات دي، خو په دې سند کې بوکیر ابن عبد الله الاشج راغله، د دې روایت د خپل پلار نه نقل کړي. او اهل علم ذکر کړي چې روایت د بوکیر عن ابيه دا وجاده ده. تاسو په مصطلح الحديث کې ویلي اصول الحديث کې چې د حدیث دراغستو د تحمل اته طرق دي. نو په هغه اته طرقو کې په هغه اته طریقو کې یو طریقه د وجادي ذکر کیږي. د وجادي تعریف دا ده: ما اخذ من العلم من صحيفه بدون سماع ولا اجازه ولا مناوله. چې د چا نه علم را واخلي، سه حدیث تی را واخلي، اخستو کی خو نه صحیفه وی. صحیفه م تاسو ویلی تعریف دیر شوه په مصطلح د حدیثو کې، تاسو ویلی چې صحیفه سلوي پاغي کې نستا سماع موجودی د چانه چې د علم را غسته د را نقل کې، نه اجازه موجوده وی نه مناوله موجوده. اجازه او مناوله تاسو په مصطلح الحديث کې په طرق التحمل الثمانيه کې ویلي. نو وجاده دی لوي چې د چا په کتاب کې یو حدیث هم مونته را نقل کې، د وجاده معنا د شی ما هم مونته. محدثین بیا د دین تعبیر کوي چې کله حدیث ذکر کوي، وجدت فی کتاب فلان کذا، وجدت فی صحیفه فلان کذا، ما د فلانی کتاب د فلانی پر رساله او صحیفه کې دا حدیث مونته چې دا سی ذکر کړي. پدې کې د اهل علم بیا اختلاف دی چې آیا په وجادي باندې روایت صحیح ده کنا. چې ته د وجادي په تور یو کتاب کې د حدیثو مونته ته بیا په خپل سند باندې نقل کې، نو د اهل علم د صحیح قول مطابق روایت په وجادي باندې دا صحیح نه ده، ځکه پدې کې انقطاع ده. تا د هغه استاد او د مصنف د کتاب نه په خپل اوریدلی نه دي. او دویمه مسله په دې وجادي باندې د عمل کولو ده، چې کله یو کتاب کې تا حدیث هموندو او دا خبره یقیني وي چې د دې کتاب نسبت مصنف لشوي دی، دا خبره ثابته وي، نو د دې وجادي په مقتضا باندې عمل کول بیا لازم او واجب دی د اهل علم او د محدثین او د راجح قول مطابق. لکه امام نووي رحمت الله علیه په مقدمه په التقریب کې ذکر کړي، دارنګ ابن صلاح په مقدمه کې، نو په دې روایت کې انقطاع ده، ځکه بوکیر د خپل پلار نه روایت وجادتن نقل کړي. امام احمد، امام ابن معین او نور اهل علم ویلي، ابن المديني رحمت الله عليه سمع من ابيه قليلا، د پلار نه لګه سما ثابت، د باقي روایت وجادتن نقل کړي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه ذکر کړی د عبد الله ابن وهب په سند باندې. په صحیح مسلم کې د وجادي بعضی صورتونه راغلي دي، او دا د هغه احادیث نه دي چې په امام مسلم رحمت الله علیه باندې د هغه انتقاد شوه، چې څنګه ستا کتاب له کتاب صحیح وي او تا په کې هغه روایت را نقل کړي چې هغه کې ظاهرا صورت د وجادي ده، او تاسو واوریدل چې وجاده دا من نوع المنقطع ده، او منقطع د من باب الضعيف نوي. نو دا غیب اهل علم جوابونه کړي چې امام مسلم رحمت الله علیه په دغه باندې اکتفا نه ده کړي، په بعضی اسانید او طرق باندې وجادتن نقل کړي، بیا په موصول طرق باندې دغه احادیث را نقل کړي دي. وعلى كل حال دا مصطلح خبرې وي، خو د حدیث کې روایت د ابن بکیر د خپل پلار نه، بکیر ابن عبد الله د خپل پلار نه دا وجادتن دي، نو اسناد د حدیث د انقطاع د وجنه ضعیف دي. باب فضل الجمعه، دا باب د بیان د فضیلت د جمعه کې، چې د جمعه د مزکم فضیلت او ثواب دي. قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء، چاچ او دسوکو نخکل او دسوکو په کامل طریقه باندې، ثم اتى الجمعه بیا جمیل راغه، قال فاستمع. دا لفظ د قال په اکثر نسخو کې راغله، خو په بعضی نسخو کې دا لفظ د قال نشتا. ضمیر فاعل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د، چې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فاستمع، نو دا کم کس چې جمیل راغ غوږی کې خود و انصتا او چپ شو، خبرې اترې نکول خاموش کې ناستو، غفر له ما بین الجمعه الى الجمعه، ما بکړې شې د لاګ معافي به وکړې شې د لاده، یوی جمعه نه راواخلې تر بلې جمعه پورې، وزياده ثلاثه ايام او زیاتی درې ورځې، نو ورځې د هفتې شوې درې ور سره سیوای، لس ورځې ګناهونه بدله معاف شي، د لس ورځو دا ګناهونه بور لزکه معاف شي، لئن الحسنه بعشره امثالها، نیکی په لس چند باندې، نو د یوې ورځ په مقابله کې د لس ورځو ګناهونه ور لمعاف شول. ومن مس الحصا فقد لغا، او چا چې کان یو گیټی مسحکل نو به شکد لغوا او عبث کار وکو. چې دې راغله امام خطبه وی او دې عبسیات کې د من مسل حصا مقصود دا دی چې دې عبسیات کې یو متوجی خطبه لنه د ناس. او دا مس الحصا عام نه که په مسکی سوک کانی مسحکای برابرې یا د مز نمخ کې خو په طریقې د لوبو باندې او کنه د ضرورت په تور باندې وی گیټي او کانی پراته دي د پاغي باندې کې ناشته نشینو دي د پاره برابرې چې د پکینی یا مسکی د پاغي باندې سجده نشي کوله پاغي باندې جلوس او قعود نشي کوله نو ځان له کناسته او سجدي له برابرې نو بیا اجازه شته خو به طریق لعب چې دا کار کوي نو د لغو کار او کوچا چې لغو کار او نو هغه کمال فضیلت د جمعې غ ثواب او اجر د لنه ملاويږي. نو ذکر د مس الحساد خو مراد ته هر عبث کار دی چې پاغي سره انسان د جمعې د خطبه او ریدونه مشغول کیږي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې ذکر کړي، دارنګ ابن ماجه او ترمذی هم دا حدیث ذکر کړي. امام مسلم رحمت الله علیه دا حدیث په دې الفاظو ذکر کړي، من اغتسل يوم الجمعه، دا اودس په ځای باندې لفظ د غسل ذکر کړي، چا چې د جمعې پرز باندې غسل وکړو او بیا راغی جمعې لغوږی کې خود او چپ پاتې شونه ګناهونه به دی یوی جمعې نه تر بلې جمعې پورې ورسره د سی وای د دری ورځو معاف شي. په روایت د مسلم کې ورسره دا الفاظ بیان دي راغلي چې ومن مس الحصا فقد لغا. دارنګه امام مسلم په خپل یو روایت کې دا الفاظ هم زیوا کړی، فصلى ما قدر له، یو سړی غسل وکړو جمعې لراغه او بیا دومره موضوع کو سمره چې دل په تقدیر کې لیکل شوی دی، بیا خاموش کیناستو تر دې چې خطبه واوري دنو دا اجر به ورله ملاويږي. قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني عطاء الخراساني عن مولى امراته ام عثمان قال سمعت عليا رضي الله عنه على المنبر عطاء خراساني عن مولى امراته ام عثمان د خپلې بیبي او خزه دا غلام نه چې د دې بیبي نوم کنیه ام عثمان و، دا غلام وي چې سمعت علیا علی المنبر، ما د علی رضی الله عنه په منبر د کوفه اوریدلی یقول چې فرمایله، اذا کان یوم الجمعه، کله چې د جمعې رزوی، غدت الشیاطین برایاتها الی الاسواق، نو شیاطین خپلې جنډې اوسی بازارونو لا، فيرمون الناس بالترابيث، نول خلق بالترابيث او الربائث، ترابيث يا روابس لفظ ذكر كده، دا ربائث جمع دا ربيستون دا، وهي ما يعوق الانسان عن الوجه الذي يتوجه اليه، انسان چه يو طرف لرواني يو كمشي دا دخبل توجه دا طرفنا مانع ور لگرز يو منكي ندل ربيثة وي. فیرمون الناس بالترابیث مقصد داده چې خلق د جمعې نه منکی جمعې نه پریدي، نو شیاطین خپل جنډې د جمعې پر از راواخلي بازارونو للاړ شي، خلق د جمعې نه بندي، ويثبطونهم عن الجمعة، او بندي د جمعې نه، وتغدو الملائکه، او اختزي ملائك، فتجلس على باب المسجد، نكيني پاغ دروازو د جماعتونو بانده، فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين، ندي پاغ عملنامو و رجسترو كيلوكي سره من ساعة اي بعد ساعة الاذان، د اذان د اغ ساعة و د وقت نپس چه سوك والراغي سوك رستو راغي، يا من ساعة معنا دا من اهل ساعه واحده، چې کوم سړی د اول وخت والده، والرجل من ساعتين، یو لیک یغه سړی کوم چې د دویم وخت والده رست راغه، حتى يخرج الامام، تر دې چې امام خطبه لروزي، فاذا جلس الرجل مجلسا، نو کله چې کینی سړی مجلسن په ځای باندې یستمکن فیه من الاستماع والنظر پداسې ځای کې چې دی قدرت لري پاغې کې د غوږ کې خودونه او نظر او کتونه چې دی د امام د خطیب اوازم اوري او هغه وینیم فانصتا نو دی خاموش او چپ کینی ولم یلغو عبثیات نگئی کان له کفلان من اجر نو د پاره دوانډی او دو بارونه دو برخی شي د اجرنا و ان جلس مجلسا او کیناستو په داسې ځای یستمکن فیه من الاستماع والنظر چې دی پاغي کې قدرت او طاقت لري د خطبه او ریدو او امام لدکتو فلغان د عبثیات کی ولم ينصت او د چپنشي کان له کفل من وزر نشید د پاره یو بار او یو حصہ د بوجنا ګننګار شي ومن قال يوم الجمعه لصاحبه صح او چاچه د جمعه پرز باندې خپل خوا کې مرګري له وې صح چپ شاغه خبر یې تر عبسيات کول نو ور لوې صح چپ شا دا صح اسم فعل په معنا د اسکوت سره په سکون د ها سره یا د ها پکې منونه د صحن چپ شا خبر یې تر مکه وفقد لغان د عبث کاروکو ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء او چاچه عبس کارو کو نو په دغه جمعه کې د سه شی او صبر خنيشتا س اجر ور لنه ملاويږي نو نه په خپل باندې عبثيات او لغو کارونه کوي نه به بل څوک منه کوي بلکې خاموش بکيني ثم يقول في اخر ذلك بیا علي رضی الله عنه ویلو په اخر د دې کې سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك ما اريد لي دي رسول الله صلى الله عليه وسلم نشي غيدا فرمائل قال ابو داود رواه الوليد بن مسلم عن ابن جابر قال بالربائث امام ابو داود ويچ دا حديث د عبد الرحمن بن يزيد بن جابرنا وليد بن مسلم منقل کړه هغه پکې الربائث ویلي فمخ کې اسناد کې د عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابرنا عيسى ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي دا حديث نقل کړه نو داغه پدې کې شک او چې علي رضی الله عنه ترابيث ویلي کړه ربائث فيرمون الناس بالترابيث او الربائث نو په شک سره ذکر کړه چې دا لفظ د ترابيث ته او ربائث خو وليد ابن مسلم چې د خپل استاد عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر نه نقل کین او غپا کې بر ربائث جزمن ذکر کړي دا شک نه ذکر کړي چې ترابيث نه وقال او دای ویلی مولا امراته ام عثمان ابن عطاء دا عطاء الخراساني د خپل خزي دا غلام نه دا حديث نقل کړي چې دا خزي کونیه و ام عثمان ابن عطاء عيسى ابن يونس چې دا حديث ذکر کړه نو هغه پکې دا سی ویلي دي چې عن مولا امراته ام عثمان ام عثمان سره دا لفظ د ابن عطاء نه ذکر کړي او وليد ابن مسلم چې دا اسناد ذکر کړي نو د ام عثمان سره د ابن عطاء اضافه م کړي دا نو د مصنف رحمت الله عليه مقصود دا توضیح او دا تفصیل له په اسناد د دې حدیث کې سند د دې حدیث ضعیف دی د عطاء الخراساني د خزي غلام چې کوم په دې اسناد کې راغلي دا مجهول دی مولا امراه عطاء الخراساني دا په دې سند کې مبهم راغلي دی نو د ابهام د وجه نه مجهول شو د جهالت د وجه نه دا حدیث ضعیف دی دا حدیث امام احمد هم ذکر کړ په مسند کې امام بیهقی په سنن کې خود دې حدیث د دې جملو بعضی جملو د پاره شواهد موجود دي اگر چې په دې سیاق سره حدیث ثابت نه دی ضعیف دی دا جمله چې تغدو الملائکه فتجلس على باب المسجد فيكتبون الرجل من ساعه والرجل من ساعتين حتى يخرج الامام د جمعې پرز باندې ملائک راشي د جمعات په دروازو کې ناست دي دې لګی چې کم کسان اول راضی کم رستو راضی کم تاخير سر راضی کله چې امام روزي خطبه لکینی نو د خپل رجستر او د عملنامو هغه کاپې راغونډي کی لیکل بن کی نو د دې د پاره شاهد حدیث د ابو هريره رضی الله عنه په صحیحینو کې موجود ده، نو دا جمله ثابت ده. دارنګه په حدیث کې دا جمله ومن لغا فليس له في جمعته تلك شيء، دا جمله په حدیث د ابو هريره رضی الله عنه کې راغلي شاهد ورله موجود ده. دغه روایت د ابو هريره رضی الله عنه په مسند د طیالیسی کې ادارنګ په مسند بازار کې راغله په اسناد حسن سره، او فقې کې دا سيدي چې ابي ابن كعب رضی الله عنه ابو ذر رضی الله عنه له ویلیو ليس لك من صلاتك الا ما لغوت، طالب د موز د جمعه هغه برخه ملاويږي چې تا په کوم عبثيات وکل، یعنی چا چې عبثيات وکل دله بس دغه برخه ملاو شو نور اجر او ثواب نکيږي. نو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو ابو ذر رضی الله عنه چې ابي ابن كعب رضی الله عنه خو مال داسې وي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلوې صدقه د رښتیا ویلي چا چې عبثيات وکل بس دغه عبثيات ورلملاو شل د جمعې سره اجر نشته. دارنګ په حدیث کې چې دا جمله ذکر شوه ومن قال يوم الجمعه لصاحبه صح فقد لغا، دې د پارم شاهد په حدیث په صحیحینو کې حدیث د ابو هريره رضی الله عنه موجود دی. دارنګ حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما په مسند احمد او مصنف د ابن ابي شيبه کې راغلي. دارنګ په تاریخ د واسط کې امام بحشل ذکر کړی دی، داغي اسناد هم حسن دی په متابعات او شواهد کې، چې والذي يقول انصت ليس له جمعه، چا چې خپل مرګري له جمعه پرځو یې چپ شانو د جمعه نشته سه اجر نه ده شوی. تاریخ واسط کې امام بحشل دا روایت په دی الفاظو ذکر کړه د ابن عباس رضی الله عنهما من تکلم يوم الجمعه والامام يخطب فقد لغا ومن لغا فلا جمعه له، چا چې د جمعه پرز باندې خبرې وکي امام خطبه وي نو د عبث کار وکړو، او چا چې عبث کار وکړو د جمعه اجر ورل نه ملاويږي. نو په دې سیاق سره حدیث ضعیف ده کوم چې مصنف رحمت الله علیه ذکر کړي د ابهام او جهالت د مولا د عطاء الخراساني د وجنه چې داغه د خزه مولا پکې مبهم راغله ده. باقی د دې حدیث د الفاظ د پاره شواهد موجود دي. باب التشديد في ترك الجمعه، باب د په بیان د وعید کې چا چې جمعه پرې خدا نو سمر وعید شدید داغه په باره کې راغله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن محمد بن عمرو قال حدثني عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة. أبو الجعد الضمري وكان له صحبة دد صحبة يعني دي صحابي دي رضي الله عنه، دد بنوم كده أهل علم اختلاف دي جدد نوم أدرع همزة دال راعين، بعضي وي دد نوم عمرو بن بكير، بعضی د نوم ذکر کړه جناده. امام ترمذی رحمت الله علیه وی سألت محمدا عنه فلم يعرف اسمه، ما د خپل استاد امام بخاری نه د ته پوسو کو د ابو الجعد الضمري بارکی، نو یې هغه د نوم نه پیژندو چې مالی نوم نه دی معلوم. نو دا صحابي وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی من ترک ثلاث جمع تها اونم بها، چا چې درې جمعې پرې خودي د دې د تساهل د سستیا او د تکاسل د وجنا، د تهاون نه مراد په دې ځای کې تساهل دی چې د دې پروا او مبالات نه کوي او دې له اهمیت نه ور کوي. د تهاون معنا په دې ده کې استخفاف نه ده چې ګنې جمعې لسپک ګوري، ځکه استخفاف د جمعې کچاو کو نو هغه په دې سره د اسلام د دایرې نه خارجيږي، مرتد کیږي، کافر پی ګرځي. نو تهاون نه مراد دا چې د دې اهمیت نه کوي، قله المبالات وي، د دې پروا نه کوي. توبع الله على قلبه مهر بوي، الله په زړه د باندې. بعض روایتو کې راغلي چې دا زړه به د منافقانو ګرځي، ظاهرا به د مسلمان خاري خو زړه به د نفاق نه ډک وي، د منافقانو زړه به. نو دا وعید شدید راغله داغه چا بارکی چې د سستیا د وجناغه جمعه پریدي. اسناد د دې حدیث دا د محمد ابن عمرو ابن علقمه د وجنا حسن نه، ځکه د صدوق او حسن الحديث نه، باقی رجال ثقات دی متن د حدیث صحیح لغیره دی. دا حدیث ابن ماجام په سنن کې ذکر کړه، امام ترمذی ذکر کړه، بیا وی حدیث حسن. په دې باب کې د جابر رضی الله عنه حدیث په اسناد حسن سره په سنن ابن ماجه کې راغلی. چا چې جمعه د سستیا د وجې نه درې جمعې پرېښودې، نو د په زړه باندې به مهر واله شي. باب کفاره من ترکها، باب د په بیان د کفارې د هغه چا کې چې دا جمعه پرېښوده، د جمعې مزل حاضر نشو، نو په د باندې څه کفاره ده؟ نو مصنف رحمت الله علیه به حدیث ذکر کی، چا چې جمعه پرېښوده نو کفاره ده دا چې دی یو دینار یا نصف دینار صدقه کی. خو اسناد د دې حدیث ضعیف ده، په د باندې کفاره ده چې بس الله لدی رجوع کی، توبه دی وباسي په صدق دل سره. نو په صدق سره چې توبه وباسي، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا همام قال حدثنا قتادة عن قدامة بن وبرة العجيفي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من ترك الجمعة من غير عذر، چاچ جمع بغیر د عذر نه پری خدا، س عذر نشتا، بیمار نه دی، په سفر نه دی، او اسبی سه جمع پری خدا د سستیا او تکاسل د وجنا، فلیتصدق بدینار، نو دې دی خیرات کی په یو دینار باندې، فئن لم یجد فبنصف دینار، کده دینار وس نقی کی دا ورسرنی، نو نیم دینار دې دی صدقه کی. مولا لقاری رحمت الله علیه ذکر کړی چې په دې تصدق د دینار یا نصف دینار سره د دنه دغه ګناه بالکل یې پورته کیږي نه، خو په ګناه کې به تخفیف راشي، ور سره د توبه مباسي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د انقطاع د وجنا. امام بخاری رحمت الله علیه وی قدام ابن وبرا لم يصح سماعه من سمرا، د قدام ابن وبرا العجيفي د سماع د سمره ابن جندب رضی الله عنه نه ثابت. دارنگ امام بخاری په تاریخ کبیر کې وی لا يصح حدیث قدام فی الجمعه، د قدامه ابن وبرا کوم حدیث چې په باب د جمعه کې راغلی چې چا جمعه پرې خدا بغیر د عذر نه، نو دې تصدق په دینار یا نصف دینارو کې وی دا حدیث صحیح نه دی. دا حدیث ابن ماجام ذکر کړ په سنن کې، دارنگ امام نسائی په سنن کبرا کې، خو په سند کې انقطاع دا سما د قدامه د سمر رضی الله عنه نه ثابت. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا محمد بن يزيد وإسحاق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته الجمعة من غير عذر، دچانت جمع فوت شو بغير دعذرنا، دجمي مزيونك بلا عذر، فليتصدق بدرهم او نصف درهم، نو دې خیرات کی په یو درهم یا په نصف درهم باندې، او صاع حنتتن او نصف صاع، یا په یو صاع د غنم باندې یا په نصف صاع باندې. د صاع تفصیل مخکې په کتاب الطهاره کې ذکر شو، چې په دې کې د اهل علم کم اختلاف نه، دراجح قول مطابق دا د 3 کیلو په وزن باندې برابرېږي. قال ابو داود رواه سعيد بن بشير هكذا الا انه قال، امام ابو داود وی چې دا حدیث سعید ابن بشیر روایت کړه د خپل استاد قتاده ابن دعامنه، خو هغه په کې داسې الفاظ ویلي چې مدن او نصف مدن، د دې خیراتو کې په یو مد باندې یا په نصف مد باندې. د مد تفصیل مخکې ذکر شوی چې دا د سواع نه کم وي، یو لپایا یو چونګ غنم د دې خیرات کې. وقال عن سمره، او دی سعید ابن بشیر چې د خپل استاد قتاده دا سند نقل کړي، نو پاغي کې د سمر رضی الله عنه ذکر کړي. د امام ابو داود رحمت الله علیه د دې کلام حاصل او مقصود دا دی چې سعید ابن بشیر د ابو العلا چې کوم په مخ کې اسناد کې ذکر شو، ایوب ابو العلا، د هغه مخالفت کړي په سند د دې حدیث کې او په متن کې. په متن کې مخالفت دا کړي چې د سواع په ځای باندې د مد ذکر کړه، مدن او نصف مدن. او په اسناد کې د ابو العلا مخالفت دا کړه چې هغه د قدامه ابن وبراء او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې سمره رضی الله عنه ذکر کړي، او ابو العلا د حدیث مرسل ذکر کړي، د سمره رضی الله عنه ذکر پکې نشته. اسناد د دې حدیث ضعیف د ارسال د وجنه، ځکه قدامه ابن وبراء د حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي، اعلان کړي صحابین نه. او بل ابو العلا ایوب دې حدیث په اسناد کې مخالفت کړی د حمام ابن یحیی العوذی، دا رنګ د نورو روات چې کوم مخ کې ذکر شول په مخ کې اسناد کې، یو پاغي کې سعید ابن بشیر دلته ذکر شو، او په مخ کې سند کې حمام ابن یحیی العوذی، نو دا غي مخالفت کړی، غي حدیث موصول ذکر کړی او د مرسل ذکر کړی. صحیح خبر ادا ده چې دا حدیث موصول له خود موصول باره کې ذکر شول چې پکې انقطاع موجود ده، ځکه د قدامه سما د سمره رضی الله عنه نه ثابت، اسناد د دې حدیث ضعیف ده. د مخکې حدیث په اخر کې دا جمله پاتې شو د امام ابو داود رحمت الله علیه دا قول، قال ابو داود وهكذا رواه خالد بن قيس وخالفه في الاسناد ووافقه في المتن. امام ابو داود وی دغه حدیث چې من ترک الجمعه من غیر عذر فليتصدق بدینار فان لم يجد فبنصف دینار، دا خالد ابن قیس هم نقل کړه ده، وخالفه او مخالفت کړه د حمام ابن یحیی العوذی فی الاسناد، په اسناد د دې حدیث کې دا مخالفت په اسناد کې څنګه کړه ده، د خالد ابن قیس دا حدیث د خپل استاد قتاده نه نقل کړي، او امام قتاده د حسن بصری نه، او حسن بصری د سمره رضی الله عنه نه. نو خالد ابن قیس د قدامه ابن وبره په ځای باندې حسن بصری په دې سند کې ذکر کړي، نو په سند کې دغه مخالفت شو، او په متن کې موافقت د متن چې څنګه حمام ابن یحیی العوذی را نقل کړي، نو دغه شانت خالد ابن قیس را نقل کړي. باب من تجب عليه الجمعه، باب د په بیان د دې کې چې دا جمعه په چا باندې واجب ده. دا د فقها او اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده چې جمعه په چا باندې واجب ده. نو د احناف په نیز باندې په اهل البوادی والقرى الصغيره په دې باندې جمعه نه ده واجب، باندو وال باندې په میرا او لری زکه چې پاتې کیږي واړه کلی دي، نو په دې باندې جمعه نشته، ځکه وې د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا نه دي ثابت چې اغه دې د باندو میرو وال لدا حکم کړی، چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د مکی او د مدینه نګیر چاپیره باندو والے پاتې کیدل، ای له دا حکم نه ده کړی چې تاسو جمعه کوي، او یا په تاسو لازم دي چې جمعه له حاضرې گئی. دارنګي حدیث د علی رضی الله عنه چې مصنف د عبد الرزاق کراغله امام طحاوی امام بهقیم ذکر کړي په صحیح سند باندې، چې لا جمعه ولا تشریقا ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة، چې د جمعې او د اخترونو منځونه نشته مگر په غټ خار والا باندې، دارنګي په لوی مدینه او په لوی کلی باندې. نو دغه حدیث موقوف نه په علی رضی الله عنه باندې، خو علماء احناف وایي چې دا په حکم د مرفوع کې دی. په مصطلح الحديث کې تاسو ویلي صحابي چې داسې خبره وکړي چې هغه غیر مدرک بالرای وي، په عقل باندې نه معلومیږي، نو په حکم د حدیث مرفوع کی وي، نو دا خبره عقل او رای لپاره مجال نشته چې لا جمعه ولا تشریق الى اخره الا في مصر جامع. نو دا د علماء احناف دي الذي بیا د علماء احناف په دې کې اختلاف ده چې مصر جامع سلوي، چې د مصر او د خارین مراد څه دي، چې دا غي بسمره آبادی وینو، مختلف اقوال دي ده دی باغه تحديد باندې په سنت او حديثو کې سندي راغلي. د علماء د یو طائفي مذهب او رائے دا ده چې تجب على كل من آواه الليل الى اهله، جمعه په هر غچا باندې واجب ده چې هغه د جمعې نه واپس خپل کور له د شپې را رسیدې شي. دومره مزل ده د او د خاریې په منځ کې چې د شپې له خپل کور له واپس راتلې شي، نو په د باندې جمعه واجب ده. حدیث بم ذکر کی، حدیث د ابو هريره رضی الله عنه چې امام ترمذی او بهقي ذکر کړی دی چې الجمعه على من آواه الليل الى اهله، جمعه پاغه چا باندې فرض او واجب ده چې دې ته نو واپس خپل اهل له شپې راتلې شي دومره مزل کول شي. خو دغه روایت سندن ضعیف ده، ثابت نه ده. دریم قول په دې مسله کې د جمهور اهل علم ده، هغه وی جمعه په هغه چا باندې واجب او فرض ده چې هغه د بانګ आवाज اوري. برابر خبره ده کده په کلی کې پاتې کی، په خاریه کې وی، په بانډا او میره کې. ځکه د اذان आवाज چې کله مؤذن تیز आवाज والی په اوچت ځای باندې اذان کوي او په علاقه کې خاموشي وی، اوازونه نه وی راپورته، نو تر یو فرسخ تر ملونو پورې کله اواز د اذان رسی، نو کم ځای لچې د اذان اواز رسی، نو جمهور اهل علم وی چې پای باندې جمعه واجب او فرض ده. د دې اهل علم د پاره دلیل حدیث د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی الجمعه على كل من سمع النداء. اسناد دې حدیث حسن دی. جمعه په هر غچا باندې فرض او ضروری ده چې د بانګ आवाज اوري. بیا په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا دا جمعه فرض عین ده که د فرض کفایه نه ده، چې بعضی خلک یې ادا کړي نو د بعضی نه ساقطیږي. نو د ائمه اربعو په دې باندې اتفاق دی چې دا فرض عین ده. سره د دینه چې په دې کې اختلاف اهل علم کړه چې په چا باندې لازم ده، خو چې شرط کله لازم شوه د مختلفو اقوالو مطابق، نو بیا دا نشته چې یو کس ادا کړي د نورو نه دا ساقطیږي، بلکې په هر یو فرد باندې بیا دا فرض او ضروری ده. د امام شافعي رحمت الله علیه له یو قول منسوب دی چې هغه د دې قائل دی چې دا فرض کفایه ده. نو په یو علاقه کې چې بعض افراد ادا کړي د نورو نه ساقطیږي، خو نسبت دغه قول امام شافعي رحمت الله علیه له صحیح نه ده. او په دې باندې د اهل علم اتفاق ده چې په زنانه باندې، په غلام، په ماشوم او مسافر باندې جمعه واجب او ضروری نه ده، بلکې دای به د ماسپخین مسکی. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروه بن الزبير عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كان الناس ينتابون الجمعه من منازلهم ومن العوالي. عائشه رضي الله عنها ويتي اخلق صحابه الكرام ينتابون الجمعه چې نمبر په نمبر به جمعې لرات لل من منازلهم د خپل کورونو نه، ومن العوالي او د عوالینا. دا عوالي جمع د عالیتون ده، دا د مدینه منورې د مسجد نبوي نه مشرق جانب لچې کومه علاقه ده دغه له عوالي وي. د دې چې کوم مسجد نبوي له نږدې طرف ده نو دا سلور میله برابرې دو، یا درې میله او لری طرف چې نو دا اتو میلو پورې وو. نو د عوالینا چې دا درې سلور یا اتو میلو پورې دغه جوړېدو فاصله او مسافت جوړېدو، د دینه به صحابه کرام نمبر وار جمعې لراتل مسجد نبوي لا. د دې حدیث نه بعض اهل علم استدلال کړي چې څوک د خار او د غټ کلی نه بار پاتې کیږي نو پاغې باندې جمعه واجب ده، زکه د عوالی نه به صحابه کرام مدینه منورې له د جمعې مزد لراتل. نو د دې روایت نه دا ثابته شو چې دا جمعه په دای باندې واجب و، نو د دې واجب ادا کولو د پاره به د مسجد نبوي لراتل. خو صحیح خبره دا ده چې دی حدیث نه د جمعې په وجوب باندې استدلال کول چې په باندو والا باندې جمعه واجب ده، چې دا د مدینې نه دومره لري پاتې کېدل چې په اتمیل کې به خدای براتلل، نو دا استدلال صحیح ځکه نه دی چې حدیث کې راځي ين تابون الجمعه. دی ين تابون معنی دا د نمبر په نمبر براتلل، نو کچرته جمعه په دی باندې واجب او فرض وي نو بیا به نمبر وار نه راتلل بلکې ټول براتلل. څنګه یو جمعه یو راغی د یو کور نه بل جمعه به بل راغی، نمبر په ځان باندې مقرر کړي، او کچرته په واجب او بیا به ټول افراد را حاضرېدل. نو د دې حدیث نه دا استدلال کول صحیح نه ني، لکه دا استدلال د دې حدیث نه امام قرطبي المحدث رحمه الله کړي. خو د دې اهل علم جواب دا کوي، لو کان واجبا على اهل العوالي ما تناوبوا ولكانوا يحضرون جميعا. کچرته دا په عوالي باندې عوالي والو باندې واجب و جمعه فرض و پی، نو بیا به نمبر وار نه راتلل بلکې ټول برا حاضرې دي. اسناد د دې حدیث د عائشه رضی الله عنها دا صحیح دی، دا روایت د متفق علیه د بخاری او مسلم هم ذکر کړي چې د عوالي والبا د جمعې مز لراتلل نوبت نوبت سره نمبر په نمبر باندې. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن محمد بن سعيد يعني الطائفية عن أبي سلمة بن نبيه عن عبد الله بن هارون عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجمعة على كل من سمع النداء. جمع فرض أو واجب ده پهرغ چابان دي چه أغبان واوريدو ده أزان أواز واوريدو. اسناد د دې حدیث د عبد الله ابن هارون او د ابو سلمہ ابن نبیه د جهالت د وجه نه ضعیف دی. د دې حدیث پر رفع او وقف کې اختلاف د لکه مصنف رحمت الله علیه ذکر کی. قال ابو داود روا هذا الحديث جماعه عن سفيان مقصورا على عبد الله ابن عمرو ولم يرفعوه. دا حدیث یو جماعت د سفیان ثوری نه روایت کړی دی چې دا روایت هغه د عبد الله ابن عمر ابن العاص رضی الله عنهما نه موقوفا روایت کړی دی. ولم يرفعوه دی دا مرفوعا نه ذکر کړی، وانما اسنده قبيصه. صرف په دې اسناد کې چې کوم قبيصه ابن عقبه راغله نو دا حدیث مرفوع ذکر کړی، نو قبیسه مرفوع ذکر کوي. باقی د سفیان چې کوم شاگردان دي جماعت د ثقات او اثبات نو غیدا حدیث موقوف ذکر کوي، راجح دا چې حدیث موقوف نه، خو به هم سند ضعیف دی د عبد الله ابن هارون او د ابو سلمہ ابن نبیه د وجنه. خو د حدیث د پاره شواهد شته. حدیث د یحیی ابن اسعد ابن زراره په مسند د ابو یعلا دارنګ نورو کتابونو کې راغله په اسناد حسن سره. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأتي يا فلم يجب. چاچه ده جمعه بانگ واوري دو ده جمعه پرز بانده ده بيا جمعه لرانغه ده ده بانگ اجابته ونکو. ثم سمع النداء فلم يأتي او فلم يجب ثم سمع النداء فلم يأتي. دري جمعه ده بانگ واوري دو او ده جمعه لحاضر نشو. فجعل قلب منافق، طبع الله على قلبه فجعل قلب منافق. الله بور لپزړه باندې مهر وې دزړه به د منافق شي. دغه حدیث د دې لپاره شاهد ګرځي چې اذان واور یو جمله نه حاضرېږي، دې پیری حاضر نشو نو پزړه باندې ورل مهر واله شي منافق شي. دارنګ عمومي حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې پاغي کې عموم نه، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاه له الا من عذر. دغه حدیث ته ابن ماجه د ابن حبان هم ذکر کړی په سند صحیح سره. نو دغه شواهد د وجنه متن د حدیث د حسن لغیره په مرتبه کې دی، باقی اسناد ضعیف دی د عبد الله ابن هارون او ابي سلمہ د جهالت د وجنه. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.